کوئی اخلاقی اور ذہنی طور پر اس سے اونچا کوئی نہیں ہے. وہ سب سے اونچے لوگ ہوتے ہیں اپنے اخلاق دین کے اعتبار سے, اور وہ اصلاح کرتے ہیں زمین میں, انہی کو کہہ رہے ہیں یہ فساد کریں. آئی شرک موقوف ہو گیا تو فساد ہو جائے گا, کفر کی رسمیں مٹ گئی فساد ہوگا, یہ مطلب. اور ہماری ڈکٹیٹرشپ اگر ختم ہوگی تو یہ فساد ہوگا, اسی کو فساد کہا. یہ فساد مچائیں گے زمین میں, تجھے موقوف کر دیں گے. تمہارے مقرر کیے ہوئے جو معبود ہیں, جن کی لوگ پرستش کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ موقوف کر دیں گے, تو تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا. ان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کو کوئی سزا دینی چاہیے یا ان کے خلاف کچھ کاروائی کرنی چاہیے. لوگ مائل ہو رہے ہیں ان کی طرف. جادوگر تو مومن ہو ہی چکے ہیں, اور باقی لوگ بھی دل میں میلان رکھتے ہیں. تو یہ بات ہے, فرعون کے سرداروں نے یہ بات فرعون سے کی تاکہ فرعون کوئی کاروائی کرے. اور یہ کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لوگوں کو اگر کھلا چھوڑے گا فساد کریں گے زمین میں, فساد اسی کو کہا ہے. حالانکہ اللہ تعالی کا نبی دنیا میں اصلاح کرنے والا ہوتا. تو حکومت کے خلاف ڈکٹیٹرشپ اور ظلم کے خلاف جو کاروائی ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ فساد پہ لرز ہے. تو یہ ایسی گندی ذہنیت کے مالک ہیں یہ لوگ. ہمیشہ ڈکٹیٹر لوگ اور یہ ملوکیت والے, شہنشاہیت والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو نیکی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ فسادی بتلاتے ہیں, یہ فسادی ہیں, یہ غنڈا گرگردی کرتے ہیں, مطلب ہے یہ نظام کو درم برم کرتے ہیں. مطلب یہ فرعون کی خصوصیت نہیں ہے. جس مستبد کا حال آپ پڑھیں گے یا سنیں گے ایسا ہی معلوم ہوگا. اللہ کے نبیوں کو یہ فسادی بتلا رہے ہیں. تو اگر اللہ کا نبی الیاذ باللہ فسادی ہے, پھر اصلاح کس چیز کا نام ہے دنیا میں؟ پھر کفر شرک کا نام ہی اصلاح ہوا, ظلم کا نام ہی اصلاح ہوا. پھر الٹی ذہنیت. منافق بھی ایسا, منافقوں کو جب کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض, فساد نہ کرو, ریشہ دوانی کرنی, لوگوں کو لڑانا اور در پردہ سازشیں کرنی, یہ حقیقت میں فساد فی الارض ہے. اور فساد فی الارض یہی چیزیں, شرک, کفر, نفاق, اور اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف بات کرنی, فساد فی الارض تو یہ ہے. جس سے بدامنی پیدا ہوتی ہے, غیر اللہ کی عبادت, یہ فساد فی الارض ہے. شرک فساد فی الارض ہے. شرک اور کفر سے بڑھ کر شرکیہ رسومات سے بدعت فساد فی الارض ہے. فساد فی الارض تو یہ چیز, ظلم فساد فی الارض ہے, قتل ناحق اور گناہ جتنے بھی ہیں معاصی, یہ فساد فی الارض ہے. نبی تو ایمان کی دعوت دیتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے, جس میں عزت ہے, جس میں اصلاح ہے لوگوں کی اور کامیابی ہے, اس کو کیسے فساد کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو الٹی ذہنیت والے لوگ ہی ایسی بات کر سکتے ہیں. فساد تو معصیت سے ہوتا ہے, اطاعت سے نہیں ہوتا. ذلت بھی معصیت سے ہوتی ہے. بزرگان دین جو فرماتے ہیں اللہ من قلنی من ذل الماسیت لا عزتا, اصل جتنے بزرگ گزرے, اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے ہٹا کر اطاعت کی عزت میں لگا دیں. اطاعت میں عزت ہے, معصیت میں ذلت ہے. معاصی کے جتنے کام بھی ہیں وہ فساد فی الارض ہیں. رسومات باطلہ جتنے بھی ہیں یہ فساد فی الارض ہے. شریعت کے خلاف جو بات ہے یہ فساد فی الارض ہے. اور اللہ کے حکم اور اس کے منشا کے مطابق جو بات ہوگی یہ اصلاح والی بات ہے. زمین نبی وہی بات کرتے ہیں. شرائع الہیہ کے اخلال کے خلاف, اللہ کی مقرر کی ہوئی شریعت کے خلاف نہ کرو, ایسا کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. لیکن فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو کہہ دیں یہ زمین میں فساد مچائیں گے، تجھے بھی موقوف کر دیں گے اور تیرے معبودوں کو. تیرے معبودوں سے کیا مراد ہے؟ فرعون تو خود اپنے آپ کو وہ معبود کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ فرعون بھی اسی طریقے سے جیسا دوسرے مشرک کرتے تھے ایسا فرعون بھی کیا کرتا تھا. بعض فرماتے ہیں جیسا مفسر سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تجھے موقوف کر دے گا اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں. فرعون نے مقرر کیے ہوئے اپنے آپ کو وہ مشہور کرتا تھا مصریوں کے یہاں کہ میں سورج دیوتا ہوں. فرعو کا مطلب یہی ہوتا ہے سورج کا اوتار ہوں میں، میری پرستش کیا کرو. اپنے مجسمے بنا کر دیے ہوئے تھے لوگوں کو جگہ جگہ، اسی کی پوجا کیا کرو، سلام کیا کرو. تو تیرے مقرر کیے ہوئے معبود جو ہیں ان کو بھی موقوف کر دیں گے، لوگ باغی ہو جائیں گے اور ان کی قوم جو ہے وہ بغاوت کر دے گی تمہارے خلاف، لوگ ادھر مائل ہوں گے، تو سب چیزوں کو وہ موقوف کر دیں گے. ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، دیکھو یہ ہماری سب رسومات جتنی چلی آ رہی ہیں ان کو مٹانا چاہتا ہے اور یہ بات نہیں ہوگی. اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھی جو بات کرتے تھے مشرک وہ یہی تھی، جس برو والا آلحت انہی معبودوں پر جمے رہو، یہ تو ہٹانا چاہتا ہے تم کو. تو فرمایا کہ فرعونیوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا، تو فرعون نے کہا کہ اچھا پھر ہم ایسا ہی کریں گے، سنقتل ابناؤ، ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو. یہ سکیم پہلے بھی جاری تھی، جیسا کہ آگے آتا ہے کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مبتلا عذاب تھے اور تیرے نبی ہونے کے بعد اور آنے مبعوث ہونے کے بعد بھی ہم مبتلا عذاب ہیں. پہلے بھی یہ سکیم فرعون نے جاری کی تھی اور ایک زمانے تک بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، جیسا سورہ بقرہ میں موجود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی فرعون نے یہی کہا اس سکیم کو ہم دوبارہ جاری کریں گے، درمیان میں موقوف بھی ہو گئی تھی. ابتدا میں ہی کسی نے وہم ڈالا کہ اسرائیلیوں میں سے کوئی ایسا بچہ اٹھے گا کہ وہ تیری سلطنت کا زوال کا باعث ہوگا، نجومیوں نے کہا. تو بس حکم ہو گیا، آرڈر ہو گیا کہ جہاں کسی اسرائیلی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ہی مار ڈالو. اللہ نے بڑی ابتلا میں بنی اسرائیل کو ڈالا تھا. فی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم. پھر بعد میں یہ سکیم آہستہ آہستہ کم ہو گئی، کمزور ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی پالے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پھر وہ حادثہ پیش ہوا، پھر مدین چلے گئے، 10 سال وہاں رہے. تو واپسی پر راستے پہ آتے ہوئے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم ہوا کہ اب جاؤ مصر، سب سے پہلے فرعون اور اس کے حواریوں کو پیغام سناؤ ہمارا. تو کہنے لگا کہ ہم ضرور قتل کریں گے. یہ سین مستقبل کے لیے آتا ہے اور ساتھ تاکید کے معنی میں، ضرور دوبارہ یہ سکیم جاری کریں گے اولاد کے قتل کی، بیٹوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے. پہلے بھی ایسا ہی تھا، عورتوں کو تو لونڈیاں بنا لیتے، خدمت لیتے تھے، بچوں سے خطرہ تھا، افراد زیادہ ہوں گے یا ہمارے لیے باعث زوال بنیں گے، زیادہ بچوں کو قتل کیا. تفسیری روایات کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے اس قسم کے 90,000 سے زیادہ بچے فرعون نے قتل کرائے تھے، اس سے بھی زیادہ تعداد. بچہ پیدا ہوا فوراً اس کو اس کے گماشتے گلی کوچے میں پھیرتے تھے، وہ پتہ لگاتے تھے جہاں بچے کو مار ڈالتے تھے، زندہ نہیں رہنے دیتے تھے. ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کارگزاری ہوتی تھی. اسی سکیم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے، بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کو عورتوں کو زندہ رہنے، ہم ہیں تو غالب، زور ہے ہمارا، اقتدار ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہم قاہر ہیں، ان پر غالب ہیں. تو ہم ان کو زور نہیں پکڑنے دیں گے. اس کے کہنے پر یقینی بات ہے کہ یہ سکیم پھر جاری ہو گئی. ادھر بنی اسرائیل بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی. قال موسیٰ لقومی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، استعینوا باللہ، اے لوگوں اللہ کے ساتھ مدد طلب کرو. یعنی خدا کی ذات جو مالک ہے، خالق ہے، الہ ہے، معبود برحق ہے، اسی سے استعانت طلب کرو، کیونکہ ان ظالموں کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے، وہی ان کو مٹا سکتا ہے. یہ انسانوں کے بس کا روگ تو ہے نہیں کہ اس کو مقابلہ کریں. اور اسرائیلی تو کمزور ہیں، ماتات ہیں، محکوم ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، وہ کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ سے مدد طلب کرو. خدا ہمارے ظاہری باطنی حالات کو جانتا، خدا کی ذات سے ہی مدد طلب کرو کہ وہ ان کے خلاف ان کی سکیموں کو ناکام بنائے، ان کو ذلیل مغلوب کر دے. اور دوسری بات ہے، واصبروا، صبر کرو. یہ کڑی آزمائشیں ہیں، یہ صبر کے ساتھ ہی یہ منزلوں کو طے کر سکتے ہو. اللہ سے ہر وقت امداد طلب کرو. واللہ المستعان، خدا کی ذات ہی ایسی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. ما فوق الاسباب، مدد کرنے والی ہستی صرف خدا کی ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور ہر وقت اپنا تعلق خدا کے ساتھ درست رکھنا چاہیے. لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، خدا کے سوا کوئی حاجد روا، مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے. اسی کو کارساز سمجھو، اسی سے ہر وقت مدد طلب کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہر وقت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، خداوند کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہم اپنے تمام حالات میں، دینی معاملات، دنیاوی معاملات، ظاہری باطنی سب میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کوئی اور مدد کرنے کا اہل نہیں ہے، نہ کسی کی طاقت ہے. یہ استعینوا باللہ، اللہ سے ہی مدد طلب کرو اور صبر کرو. دوسری آیت پہلے گزر چکی ہے کہ نماز کے ساتھ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے یہی تعلق باللہ کی درستگی اور اصلاح، اور صبر جو بڑا اصول ہے اس پر کاربند ہو جاؤ. اور دیکھ لو، ان الارض للہ، زمین تو خدا کی ہے، فرعون کی نہیں، نہ اس کے باپ کی ہے، نہ کسی اور ڈکٹیٹر کی ہے، نہ کسی ملک کی ہے، خدا کی ہے زمین. ہاں، یورسوا، زمین کا وارث خدا جس کو چاہے بندوں میں سے بنا دیتا ہے. اب چند دن کے لیے فرعونیوں کو بنا دیے، کبھی زیادہ عرصے کے لیے، کبھی تھوڑے عرصے کے لیے، جس کو چاہتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فرعونی اچھے ہیں یا ایسے مستبد ظالم لوگ اچھے ہوا کرتے ہیں، نہیں. یہ آزمائش ہوتی ہے، خدا کی مصلحت ہوتی ہے، ان کو اقتدار دے دیا، تسلط دے دیا زمین. لیکن یاد رکھو، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوگا. جو کفر شرک سے بچیں گے، اطاعت اور تقوی کی راہ اختیار کریں گے، انجام اچھا انہی کا ہوگا. کفر شرک کرنے والوں کا اور ظالموں کا انجام اچھا کبھی نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ فرعونیوں کا انجام بھی اچھا ہوگا، نہیں ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے، انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی اچھا ہوگا. آخر کار نجات ان کو ہی ملے گی، خدا کے ہاں بلندیونی کو حاصل ہوگی. تو یہ بات تسلی کے طور پر فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے، تو لوگوں کو تسلی دی کہ خدا کے ساتھ تعلق جوڑو. آگے سورہ یونس میں بھی بہت تفصیلی واقعات آتے ہیں. بنی اسرائیل پر جب مصیبتیں بہت بڑھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام ہر موقع پر تسلی دیتے تھے. اور تسلی کا اصول یہی ہے استعینوا باللہ، خدا کی ذات کے ساتھ ہی ماوا اور ملجا خدا کی ذات ہی ہے، پناہ دینے والا، مصیبتوں سے بچانے والا، ظالموں کے ظلم سے اور مستبدوں کے جبر و استبداد سے بچانے والی ذات خدا کی ہے، اور پھر صبر ہے جس پر تم کاربند ہو جاؤ، اچھا انجام ہمیشہ متقیوں. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اپنی تکلیفوں کو اس طرح ظاہر کیا، قالو بولے وہ بنی اسرائیل، اوزی نام کو تکلیفیں دی گئی ہیں تیرے آنے سے پہلے بھی، اسی طرح بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ہم سے ذلت ناک کاروائی ہمارے ساتھ کی جاتی تھی تمہارے آنے سے پہلے، اور جب کہ تو آیا ہے ہمارے پاس، اب جو آیا ہے وہ نبوت اور رسالت کے ساتھ، خدا کا رسول بن کر آیا، معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی ہم مصیبت میں ہی مبتلا ہے، پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہیں مصیبتیں، اپنی عجز اور بے کسی کا اظہار کر رہے ہیں بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے پہلے، تیرے آنے کے بعد، اسی طریقے سے ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا قریب ہے کہ تمہارا پروردگار یہلک عدوکم، امید ہے اور قریب ہے وہ زمانہ کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. یہ تسلی دی، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو خلافت دے گا زمین میں. اگلی آیتوں میں آئے گا کہ شام و فلسطین کی سرزمین کی خلافت کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا، یہ ان کو عطا فرمائی بعد میں. خدا تم کو زمین کا نائب بنائے گا. آج مصر کے اندر جیسا فرعونیوں کا استبداد ہے، حکومت ہے، ملوکیت ہے، جبر ہے، ان کے خدا تعالی مٹا کر ہلاک کر زمین کا نائب تم کو بنائے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. یقینی بات تھی، خدا کا نبی اللہ کی وحی سے فرما رہا ہے، برے لوگوں کا انجام برا ہوگا، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ تباہ ہو کر رہیں گے. تو بنی اسرائیل کو تسلی دی، فرمایا امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تم کو خلیفہ کر دے گا زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کام کرتے ہو، پھر تمہارے کاموں کی بھی آزمائش ہوگی، تم فرعونیوں جیسے کام کرتے ہو یا اللہ کے بندوں جیسے کام کرتے ہو، تم توحید پر عمل پیرا ہوتے ہو یا شرکیہ رسومات انجام دیتے ہو، تم ظلم و استبداد سے کام لیتے ہو یا عدل و انصاف کو کام میں لاتے ہو، تمہارے اعمال کی جانچ ہوگی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، علم تو ازل میں بھی ہے، اس کو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. تو ینظر قمرا دیکھے گا نہیں، تمہاری بھی حقیقت کو ظاہر کر دے گا کہ تم کس پیمانے کے لوگ ہو اور کیا کرتے ہو. آج فرعونیوں کی آزمائش ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے انسانوں، اقتدار دے کر دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اقتدار کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق. ہر دور میں ہی ایسا ہوتا ہے، آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے. خدا تعالیٰ نے جن کو اقتدار دیا ہوا ہے، اس اقتدار کو وہ فرعون کی طرح ہی استعمال کرتے ہیں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. مشرق مغرب میں یہی حال ہے، تمام انسانوں کو خدا آزماتا ہے. فرمایا بنی اسرائیل کی آزمائش کا دور بھی آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اسرائیلیوں کو جو بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور اصل بات بھی بتلا دی کہ تعلق باللہ کی استواری اختیار کرو اور صبر سے کام لو. وہ وقت بھی آئے گا جب تم کو اقتدار نصیب ہوگا، دشمن کو اپنی آنکھوں سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولقد أخذنا على فرعون البتة تحقیق ہم نے پکڑا آل فرعون کو بسنین قحطوں کے ساتھ ونقص من الثمرات اور پھلوں کی کمی کے ساتھ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں بس جب آتی تھی ان کے پاس بھلائی تو کہتے تھے ہمارے لیے یہ ہے ہمارے لائق ہے یہ اور اگر پہنچتی تھی ان کو کوئی برائی تو شگون لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ الا سن لو بے شک ان کا شگون اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے وقالو اور کہتے تھے مہما تاتنا بھی جب بھی تو لائے ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ تو اس کے ساتھ سحر کرے ہمارے اوپر پس نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے فارسلنا پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان والجراد اور ٹڈی دل والکملا اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدما اور خون آیات مفصلات یہ جدا جدا نشانیاں پس تکبر کیا ان لوگوں نے وکانو قوم مجرمین اور تھے وہ لوگ مجرم پہلی آیات میں جب فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا تاکہ وہ مقابلہ کریں جادوگر تو مقابلہ نہ کر سکے اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر ایمان لے آئے اور فرعونی سب ذلیل ہو گئے تو پھر فرعون اور آل فرعون نے اور سرداران فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کی قوم کے خلاف فرعون کو ابھارا کہ ان کو سزا دیں گرفت کریں ورنہ یہ فساد مچائیں گے زمین میں حکومت کو درم برم کر دیں گے اور تمہارا جو عبادت کا طور طریقہ ہے اور جو معبود ہیں مقرر کیے ہوئے عبادت کے لیے ان سب کو موقوف کر دیں گے لہذا ان پر گرفت کرنی چاہیے ان کو سزا دینی چاہیے تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سزا دیں گے اور وہی پہلا دستور اور قانون ہم دوبارہ جاری کر دیں گے ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان کے مقابلے میں بالا دستی حاصل ہے چنانچہ اب یہ مصائب کا دور شروع ہوا بنی اسرائیل پر تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو زمین تو اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اس کی ابتلاء اور آزمائش ہے کہ اس نے آج کل فرعون کو زمین کا وارث بنایا ہوا ہے لیکن اچھا انجام ہمیشہ متقیوں کے لیے ہوگا بنی اسرائیل نے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب برداشت کرتے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصائب میں کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح ان کو تسلی دی امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو نیابت بخشے گا زمین میں پھر تمہاری بھی آزمائش ہوگی تمہارے اعمال بھی خلا دیکھے گا اور ان کو ظاہر کرے گا. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ امید ہے, وہ وقت بھی قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. اب فرعونیوں کا ظلم و ستم اور بنی اسرائیل کی مظلومیت, یہ انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی. عذر اللہ تعالی نے یہ گرفت کا طریقہ جاری کیا اور طرح طرح سے ابتلا ڈالی. یہ اب تمہید شروع ہو گئی ہے آل فرعون کو سزا دینے کی. آل فرعون کو سزا دینے کا وقت اب آ رہا ہے. تو پہلے اللہ تعالی نے یہ مختلف چیزیں ظاہر فرمائی, اس میں دونوں پہلو تھے, جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ہر ایک قوم کو ہم آزماتے ہیں. تو پہلے سختی ڈالتے ہیں, پھر آسودگی, یہاں تک کہ جب بالکل وہ غافل ہو جاتے ہیں تو خدا کی گرفت میں آتے ہیں. یہ ہلاکت کی تمہید یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو طرح طرح سے مختلف سزاؤں کے اندر بھی مبتلا کیا, تکلیفیں دی, اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھ جائیں, باز آ جائیں. چنانچہ یہ چند نشانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر کی, اور اس میں ابتلا تھی, سب کے لیے آزمائی تھی, ان کو اللہ نے ذکر کیا. پھر آگے یہی ہوگا کہ یہ لوگ کسی نشانی پر بھی دیکھنے کے بعد کچھ نرم پڑتے تھے, لیکن جب پھر کوئی ذرا آسانی کا وقت آتا تھا تو پھر انکار کرتے تھے, بلکہ پہلے سے بڑھ چڑھ کر. تو آخر میں پھر وہ وقت آیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. لیکن پہلے یہ باتیں ظاہر ہوئی. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, البتہ تحقیق ہم نے پکڑا, گرفت کی فرعون والوں کو, آل فرعون, فرعون اور اس کے حواری, پکڑا ہم نے بالسنین, قحطوں کے ساتھ. سنین سن تو سال کو کہتے ہیں, لیکن اس سے مراد قحط کا سال ہوتا ہے جس میں قحط سالی پڑتی ہے اور لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, بارشیں بند ہو جاتی ہیں یا بارشیں ہوتی ہیں لیکن فصل اناج سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتے, چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے, تو وہ قحط ہوتا ہے. تو چونکہ ایسے سالوں کا ذکر ہوتا ہے تاریخ میں کثرت کے ساتھ, اس لیے اس کو سنہ کہتے ہیں, سال کثرت سے اس کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں سال قحط پڑا تھا. تو ہم نے قحطوں کے اندر مبتلا کیا آل فرعون کو, ونقص من الثمرات, اور پھلوں کی کمی کے اندر مبتلا کیا. یہ اگر الگ الگ ہو, قحط تو بہت زیادہ سخت ہوتا ہے, اس سے انسان بھی جانور بھی سارے متاثر ہوتے ہیں, اور پھلوں کی کمی اس سے ذرا کم درجے کی گرفت ہے کہ پھل کم ہو, موسم آئے اور درخت اور باغ پھل ہی نہ دیں تو ناقص دیں جس سے انسان فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو یہ قحط سے ذرا کم درجے کی ہے. یہ ایک ہی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نو نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جو بنی ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات, جس میں دو نشانیاں پہلے ذکر ہو چکی ہیں, عصا اور ید بیضا. اگر یہ دو ہیں تو پھر وہ سب نشانیاں یہاں پر مذکور ہوں گی, کیونکہ آگے وہ باقی بھی اللہ نے ذکر کر لی ہیں. اور اگر یہ ایک ہی نشانی ہے قحطوں کا اور پھلوں کی کمی کا, تو پھر نویں نشانی سورہ یونس کے اندر ذکر کی گئی ہے, وہ طمس اموال ہے. اور باقی آٹھ نشانیاں یہاں پر اللہ نے سب ذکر فرما دی ہیں. تو ہم نے فرعون والوں کو قحطوں کے اندر مبتلا کیا. یہ سنت اللہ کے مطابق جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ابتدا میں تنبیہ کی جاتی ہے اور سختی ڈالی جاتی ہے، تو قحط کے اندر مبتلا کیا، خشک سالی کے اندر، تاکہ ان لوگوں کو تکلیفیں اور سختیاں آئیں ان پر اور یہ سمجھ جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں اور ایمان کو قبول کریں اور اللہ کے پاک نبی کی نصیحت کو یہ قبول کر لیں. مگر ایسا نہیں ہوا، مقصد تو یہی تھا لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، اس لیے قحطوں کے اندر مبتلا کیا، پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. لیکن ان کا حال اللہ نے اس طرح بیان فرمایا، فیضا جاتم الحسنہ، جب ان کے پاس آتی تھی بھلائی، آسودگی، آرام، صحت، فراوانی، اناج پھل جب خوب آتے تھے، حسنہ سے یہ سب بھلائی میں یہ سب باتیں آتی ہیں، تو کہتے تھے لنا حاضی، یہ ہمارے لائق ہے، ہم ایسے ہی ہیں کہ ہمیں ایسی فراوانی حاصل ہونی چاہیے. عام طور پر بھی انسانی فطرت کا یہی حال ہے، اللہ نے عام انسانوں کا حال بھی یہ بیان کیا اور جن کو خدا نعمتیں دیتا ہے ان کا حال بھی یہی بیان کیا کہ جب اللہ تعالی رزق کی فراوانی کرتا ہے، اسباب معیشت زیادہ دیتا ہے، تو پھر وہ اعتراض آتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسے ہی ہیں، ہمارے پاس فن ہے، ہنر ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم سائنس جانتے ہیں، ہم ماہرین فن ہیں، ہم پلان بناتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے ہی پھل اناج ایسا ہی ملنا چاہیے تھا، اسباب معیشت فراوانی سے حاصل ہونے چاہیے تھے، ہمارے لائق یہی ہے. لیکن جب گرفت ہوتی ہے تو پھر خدا کا شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ نہیں ہوتی. عام طور پر بھی انسانوں کا حال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان کیا ہے، فرعون والوں کی حالت کی، جب ان کے پاس بھلائی آتی تھی کہتے تھے یہ ہمارے لائق ہے، لنا حاضی، ہمارے لیے یہ ہے، ہم اسی لائق ہیں اور یہ ہمارے لائق ہے کہ ایسی ہمیں بھلائی اور آسودگی حاصل ہونی چاہیے، اور اگر ان کو پہنچتی تھی کوئی برائی اور تکلیف تو یتیرو، شگون لیتے تھے، شگون بد، بدفالی جس کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے ساتھ، کہتے تھے یہ ان کی نحوست ہے. جیسا کہ قریش مکہ اور مشرکین عرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ شگون لیتے تھے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کی سب نحوست ان کی ہے. حالانکہ یہ بالکل بےہودہ اور غلط بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے کیا نحوست پڑ سکتی ہے؟ نحوست تو کفر کی وجہ سے پڑتی ہے، نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت سرکشی کی وجہ سے پڑتی ہے، لیکن وہ الٹا ان کو متعون قرار دیتے تھے. دوسری جگہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے تابے دار جب کوئی نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، لوگ ایسا ہی کوئی تکلیف آتی تھی شگون پکڑتے تھے، یہ ان کے قدم منحوس جب آئے ہیں تو یہ تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، انہوں نے جب سے تبلیغ شروع کی ہوئی ہے، لوگوں کو بعض نصیحت شروع کیا، اس وقت سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ شگون لیتے تھے، تیرا شگون کو کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ شرک کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، التیرۃ شرک من الشرک، اشگون بد جو ہے یہ شرک میں سے ہے. تو عرب لوگ شگون لیتے تھے پرندوں کو اڑا کر، یعنی یا سامنے سے کسی جانور مخالف طبع کے آنے سے وہ شگون لیتے تھے، اس کو شرک کہا گیا. اور نیک فال لینے، اس کو تو اچھا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نیک فال کا اتنا ہی مطلب کہ کوئی اچھا لفظ یا اچھا نام سن کر طبیعت خوش ہو جائے، بس. تو فال سے یہ مراد نہیں ہے جیسا کہ قرآن کا فال نکالتے ہیں یا دیوان حافظ کا، یا ہیر سے جیسا فال نکالتے ہیں ایسا یا دوسرے طریقے سے، وہ سب ناجائز ہے اور بدعت میں اور شرک میں شمار کیا جاتا ہے. شگون لینا شرک ہے، ایمان والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ یہ عرافی، دست شناسی وغیرہ، نجوم، کہانت، رمل، جفر وغیرہ، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. ان کی کمائی بھی حرام ہے جو لوگ کھاتے ہیں، تو یہ تو شرک والی بات ہے. لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ وہ شگون لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ ان کی نوستی ہے جو ہم پر آ کر پڑی ہے. اللہ نے فرمایا لا سنو، انما طائرهم، ان کی شومی قسمت اور ان کا شگون بد تو اللہ کے پاس ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ شگون وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی حکمت سے اور اس کی قدرت تامہ سے چیزیں واقع ہوتی ہیں، اس کی تقدیر کے مطابق واقع ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا کیا قصور ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں، نیکی کا راستہ بتلاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، انسانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، وہ ناصح اور امین ہیں. ان کی وجہ سے تو برکات آتی ہیں، اللہ کی مہربانیاں آتی ہیں، نہ یہ کہ ان کی وجہ سے نحوستیں پیدا ہوں. تو یہ نحوستیں تو اگر آ سکتی ہیں تو وہ تو برائیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور حقیقت میں ہر چیز خدا کی تقدیر سے آتی ہے، خدا کے علم اور قدرت اور مشیت اور ارادے کے مطابق آتی ہے. تو ان کا شگون اور شومی قسمت تو اللہ کے پاس ہے. اکثر لوگ ان میں سے بے سمجھ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں، یہ اپنی اس غلط ذہنیت کے مطابق ایسی باتیں کرتے ہیں اور نیک لوگوں کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ نحوستیں جتنی آ رہی ہیں ان کی وجہ سے آ رہی ہیں، یہ نادانی اور بے علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور ساتھ ہی پہلی تو یہ بات ہوئی کہ برائی آئی تو شگون پکڑا، اور پھر اللہ نے فرمایا اور انہوں نے یہ بھی کہا مہما، جب بھی تو لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ تو سحر کرے اس کے ساتھ ہمارے اوپر، یہ نشانی یا معجزے کا ظاہر ہونا ہوگا تو سحر کرتا ہے، جو بھی نشانی لائے ایسی کہ جس کے ذریعے تو ہم پر سحر کر دے، جادو کر دے، تو ہم تو یقین نہیں لانے والے تجھ پر، ایمان نہیں لائیں گے، ہم یہی سمجھیں گے کہ جادو کیا. یہی کہتے تھے مشرکین معجزات کو دیکھ کر، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور کچھ نہ ہوا تھا سنگے کہ سحر ہے، یہ جادو کر دیا اس کو، اثر کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اس اثر تو ہے اس کا، لیکن تعبیر یہ کرتے تھے کہ یہ سحر ہے. تو جو بھی تو نشانی لائے گی تاکہ ہمارے اوپر سحر کرے اس کی وجہ سے، تو ہم یقین نہیں لانے والے، ایمان نہیں لانے والے تجھ پر. یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کوئی بھی نشانی دکھا رہے، جو بھی لام کہیں گے کہ یہ جادو ہی ہے، تو نے جادو چلایا ہمارے اوپر، ہم نہیں ماننے کے اور ایمان نہیں لانے کے تجھ پر. تو اللہ نے پہلے تو یہ قحط سالی اور یہ پھلوں کی کمی کا ذکر فرمایا، اس میں مبتلا کیا. تو پھر جب آسودگی ذرا سی آ جاتی تھی تو کہتے تھے ہمارے لائق ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی تو یہی کہتے کہ ان کی نوست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا. عام طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا لنبلونکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. عام انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ آزمائش لیتے ہیں ان چیزوں سے، کبھی جانوں کی کمی ہوتی ہے، جماعت کا اور خاندان کا آدمی مار دیا، ختم کر دیا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اناج کی کمی، کبھی خوف ڈال دیا دشمن کا، کوئی مصیبت ڈال دی. عام طور پر جو مصیبت کو راحت کو سب کو خدا کی جانب سے سمجھتے ہیں اور کامل الایمان لوگ ہوتے ہیں وہ تو ہدایت پاتے ہیں، اور باقی لوگ ناشکر گزاری کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں اور نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پھر ہم نے بھیجا ان کے اوپر طوفان. یہ نشانی ہے، پہلی قحط سالی ہو گئی، پھلوں کی کمی، اور طوفان طوفان سے کیا مراد ہے؟ بارش، زور سے بارشیں برسا دی، ہفتہ بھر بارشیں ہوئی، پانی پانی ہے جدھر دیکھو، چلنا پھرنا محال ہے، اٹھنا بیٹھنا محال ہو جائے، مکان بھر جائیں، زمینیں بھر جائیں پانی سے، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، آرام سکون درم برم ہو جاتا ہے سب چیزیں، طوفان میں بھی مبتلا کیا. اور بعض فرماتے ہیں جیسا مجاہد کی روایت میں کہ موتوں کی کثرت، طوفان جو ہے موتوں کی کثرت پر بھی بولا جاتا، جیسا طاعون ہوتا ہے ایسی بیماری، جس میں اموات کثرت کے ساتھ واقع ہونے لگتے ہیں، یہ وبا کی شکل میں پھوٹتی ہے، طاعون اور حیضہ یہ وبا کی شکل میں پھوٹ جائیں تو بہت کثرت سے اموات ہوتے ہیں، موتوں کا طوفان برپا کر دیا. عام طور پر اس کا معنی یہ پانی کا طوفان ہی لیا جاتا ہے، جیسا نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، وہ پانی. تو اس طریقے سے فرعونیوں کو خدا تعالی نے یہ اس کے اندر مبتلا کیا. اور اس کے بعد ایسا ہوا، ول جرادہ، ٹڈی دل. ٹڈی دل بھی آفت اور مصیبت ہوتی ہے جب یہ آ جائے، یہ سب سبزہ کھا جاتی ہے. چنانچہ آج کل تو بہت فکر ہوتی ہے حکومتوں کو، ہوائی جہازوں کے ذریعے سے یہ اوپر سے دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، اور جس ملک میں ٹڈی دل کثرت سے آتا ہے وہ دوسرے ملک والوں کو خبردار کرتے ہیں، راستہ بتلاتے ہیں فلاں راستے سے آ رہا ہے. تو آج کل تو اس کو قابو کرنے کے لیے بہت تدبیریں کی جاتی ہیں، جہاں یہ بیٹھتا ہے بس پھر وہ اناج وغیرہ تو وہاں ہو نہیں سکتے، سبزہ سب یہ کھا جاتا ہے. یہ جراد ہو گیا ٹڈی دل. یہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے شریعت میں، جیسا کہ حضور نے فرمایا دو قسم کے خون اور دو قسم کے مردار ہمارے لیے حلال ہیں. دارقطنی کی روایت، حلت لنا الدمان، ایک جگر اور تلی، حلال جانور کا جگر اور تلی کھا سکتے ہیں، یعنی وہ بستہ خون ہی ہوتا ہے، منجمد خون کے ٹکڑے ہی ہوتے ہیں، یہ حلال ہے ہمارے لیے. اور السمک والجراد، یہ مچھلی اور ٹڈی دل، ان کا شکار کرو بغیر ذبح کیے ہوئے، یہ حلال ہے ہمارے لیے. حدیث میں آتا ہے صحابہ حضرت جابر کی روایت، دوسرے صحابہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 یا 7 غزوات میں ایسا بھی ہوا کہ یہ ٹڈی دل بھی ہم نے کھایا، مطلب حضرت صاحب اس کو پکڑتے تھے اور خوراک بنا لیتے تھے. ٹڈی دل بھیج کر کے اللہ تعالی نے ان کو آفت میں مبتلا کیا. والقملا، اور جوئیں، قبلہ جوؤں کو بھی کہتا ہے، چچڑیاں جو ہوتی ہیں جسم کے اندر لگ جائیں، یہ جانوروں کو لگ جائیں تو تکلیف کا باعث ہوتی ہیں. اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے سسری مراد ہے، یہ جو سوس ہوتا ہے جو گھن اناج میں لگ جاتا ہے تو وہ اس کو خراب کر جاتا ہے، گندم میں لگ گیا تو اندر سے کھا جاتا ہے، بالکل ہی ناکارا کر دیتا ہے. وزفادیا، اور مینڈک ہم نے مسلط کیا ان پر، اور خون، یہ جدا جدا نشانیاں ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ قمل سے مراد چچڑیاں ہیں، بعض نے جوئیں اس کو اختیار کیا ہے، یا گندم وغیرہ اناج کے اندر جو کیڑا لگ جاتا ہے، غلے کو اور اناج کو برباد اور خراب کر دیتا ہے، اور بدن میں اگر یہ چچڑیاں پڑ جائیں، جوئیں پڑ جائیں تو یہ بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں. اناج میں گھن لگ جائے تو بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، وہ تو اب مقصد ہی حاصل نہیں ہو سکتا. تو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ یہ سب نشانیاں اللہ نے دکھلائی، مگر وہ لوگ کچھ اس قسم کے متکبر اور مغرور واقع ہوئے تھے، جرائم پیشہ اور پرانے گناہگار تھے کہ کسی طرح بھی انہوں نے مان کر نہ دیا. حضرت سعید ابن جبیر